राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 29 अगस्त 2001 प्रातः लघु 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय वीदामृतदिवे नमः वसुदेव सुतम देवम् कर्णचाणूर मर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषित गवनीरुदाबाद पीतम्बराधरुण बिंब फलाधरो सत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अपने सबके सब भगवान के हैं, सबके सब हम नहीं, जंतु जीव छोटा बूढ़ा स्वेदज अन्नज जरायुज उद्भिज सब जीव अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांडों के सब ये परमात्मा है पिता। हम सब के बालक हैं, हम सब परमात्मा बालक हैं और परमात्मा के पास जाने में मनाई कीजिए, कभी मनाई की नहीं किसी जीव के लिए, कभी भी भगवान ने मनाई नहीं की, कभी भी। आप बचाओ सत्संग सुनने वाले हो, किसी शास्त्र में भी अगर किसी जीव के लिए भगवान ने मनाई की है क्या? किसी जीव मात्र के मनुष्य के लिए भी भगवान ने मनाई? हिंदुओं ने नहीं की, मुसलमानों ने नहीं की, ईसाइयों ने नहीं की, यहूदियों ने नहीं की, पारसियों ने नहीं की, इतने ही लोग हैं। इतनी जातियां हमारे जानने में है, इनके सिवाय आदमी नहीं है। सब जितने आदमी भूमंडल पर कोई 200 देश है, जैसे हिंदुस्तान देश है ऐसे 200 देश है। 200 देश में कोई ऐसा जीव नहीं जो भगवान से पैदा नहीं हुआ हो। ये तो मनुष्यों की बात है, पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर सब जीव भगवान से पैदा हुए। परम पिता हमारा सबका परमात्मा है, कोई माने कोई ना माने, कोई स्वीकार करे ना करे, बात ऐसी है। ऐसे परमात्मा हमारे परम पिता है, तो वो परम पिता हमारे हैं। हम इस बात को पहचान गए, भगवान में सन्मुख हुए, किसी के लिए मना नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, भगवान की मनाई किसी के लिए नहीं किया। अभी तक मैंने किसी पुस्तक में नहीं सुना है, आपने सुना तो बताओ, आपने सुना हो तो बताओ किस पुस्तक मना किया, कहाँ मना किया? भगवान ने कभी जीव करी है। इस वास्ते आप हम सब के सब भगवान के हैं। अरे भगवान में सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगदास है तब ही, मनुष्य मात्र नहीं, सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जीव कोई हो कोई सत्य का जल सर्वो थल सर्वो नव सर्वो ऐसा ही सर्व हो जीव हो जब ही जन्म जन्म कोट अग्नाश तब ही संपूर्ण जीवांगली है। कहीं जाति का हो कैसा ही हो जल सर्व थल सर्वो नव सर्वो जीव हो तो ऐसे हमारे प्रभु है। आप अगर शरण हो जाओ तो वो मना करते शरण होते ही स्वीकार करते हैं। या सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को उठी डाले तब ही करोड़ों जन्मों के पाप समझ हो जाए करोड़ों जन्मों के जब जन पाप कर सो जाए तो सन्मुख होना हो जाए भगवान है सन्मुख हो जाए। हे नाथ हम आपके केवल भगवत प्राप्ति के लिए सन्मुख हो जाए सन्मुख हो जीव मोई जीव जीव मनुष्य नहीं जीव बात अंधज हो श्वेतज हो जरा जो हो उद्भिज हो चार जाति कोई हो इतने भगवान हमारे इतने हमारे हमारे प्रभु हमारे परम पिता है। तमेव माता से पिता तमेव तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव सब कुछ आप हो माता पद माता धाता पिता मह पिता माया है। माँ भी आप हो दाई भी आप ही हो पिता माँ भी आप ही हो दादा भी आप ही हो पिताजी भी आप ही हो ऐसे भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं। अगर भगवान के सन्मुख आप हो जाओ तो शुभम बात है ये कठिन है कोई कुछ। अब केवल भगवान की प्राप्ति ही करना है और हमारे संसार में कोई नहीं है, है कोई नहीं है आपका आपका संसार में कोई नहीं है कोई नहीं आपके साथ रहने वाला। अरे भगवान सदा साथ रहे आप हम जितने जीव है नरकों में जाओ तो भगवान साथ में स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में मृत्यु सर्वस्य सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्ट थे सबके हृदय में भगवान सदा रहते हैं। पशु पक्षी बन जाओ सांप बन जाओ बिच्छू बन जाओ जहरीले चेहरे कुशीला बन जाओ बिलावा बन जाओ जहरीले जहरीले वृक्ष उनके भी हृदय में भगवान है सबके हृदय में हम भगवान के हैं सभी भगवान के नाते भगवान के चरणों के शरण जाओ तो कभी मना नहीं है भगवान अभी चेहरे सुदुराचारो भजने मावन भाग सुदुराचारी खांगो पाग नाचारी वो भी भजने साधुषद हो जाएगा। एक क्षिप्रम बोल धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा जाए क्षिप्रम बहुत क्षिप्रम आराम द्रुतम बहुत जल्दी धर्मात्मा जाएगा भगवान सन्मुख होते ही और हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे सब एक एक भाई एक एक बहन एक एक जीव का सकता है हमारे भगवान है हम भगवान के भगवान हमारे हैं हमारे भगवान हम उनके जीव में सन्मुख हो सकते हैं। सबके लिए खुले सबके लिए खुले सबके लिए सबके लिए खुले किसी का लिए कभी मना नहीं है कभी कोई जीव हो कभी आप बताओ इतने कहीं मना हुए कहीं मना कहीं भी किसी पुस्तक में हमने कभी नहीं सुना है सबके परमात्मा है। अरे आप भगवान को मानो भगवान को न मानो भगवान को गाली दो तो भी भगवान रीस नहीं करते ऐसी बात है। उस भगवान में सन्मुख हो जाओ क्या जोर आता आपको एक ही भगवान के शरणों में तो मैं और किसी का नहीं हूँ भगवान का हूँ मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। ये दो बात, संसार में कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, ऐसी पक्की बात कहो अपने हृदय में, जान लो कि मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, और सेवा सभी करूँगा, सेवा सबकी, पशु पक्षी भी, मनुष्यों की भी, अपने पास से मुझे सेवा करूंगा, परंतु किसी को लेना नहीं है मेरा, इतनी सी बात होती है। मैं भगवान का, भगवान मेरे और भगवान के शरण हूँ, भगवान के शरण हूँ, भगवान ही मेरा है, सेवा सबकी करूंगा, सेवा सबकी करूंगा, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा सबकी करूंगा, पर किसी से कोई कुछ लेना का ही दमड़ी नहीं, किसी से कभी लेना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और सेवा सभी करूंगा, लूंगा नहीं दमड़ी भी, कपड़ा भी, कोई चीज भी, दाना भी, किसी से कुछ नहीं लेना है और सेवा सभी करना है। इतनी बात, तीन बात, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और सेवा सभी करूंगा और लूंगा नहीं किसी नहीं, इतनी बात, इतनी बात याद हो, क्यों नहीं इतनी बात। और कोई आपसे दक्षिणा तुझे कुछ नहीं चाहते, भगवान भेद पूजा कुछ नहीं चाहते, नमस्कार पूजा करो तो अपनी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई भगवान नाराज नहीं होते, भगवान नाराज नहीं होते। करना चाहिए स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान के चरित्र पढ़ो, सब पढ़ो, खुला है सबके वास्ते, परंतु चाहते कुछ भी नहीं भगवान कि मेरी दोहित हो। ऐसे भगवान में सर्व गुण में आप क्या बाधा लगती, और कोई निहाल करेगा नहीं संसार में, कोई आपको निहाल नहीं करेगा, कोई भी, कोई भी निहाल नहीं करेगा, कोई निहाल करने वाला नहीं है। वो भगवान हमारे, केवल भगवान मेरे, इतना मान लो, ऐसा पक्का मानो कि भगवान केवल हमारे हैं, मैं केवल भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ, सेवा सभी करूंगा, पर लेना किसी से कोड़ी भी नहीं है, धागा भी नहीं लेना किसी से, तनखा भी नहीं लेना है, एक तिल जितनी चीज भी लेनी नहीं है, देवे तो अच्छी बात, पर मेरे लेना नहीं है। अंदर जल कपड़ा मकान है, चार चीज है, अंदर जल कपड़ा मकान, ये चार चीज तो भगवान की है जो हम लेंगे जीवेंगे से, और कोई रुपया पैसा कुछ नहीं चाहना है किसी से ही, किसी से कुछ ही देना है, केवल भगवान शरण है। इतनी शरण, इतनी बात आप कर लो, कृपा करो कृपा नाथ, और कोई जरूरत नहीं है। संसार में आज कोई भी कहता है हमारा चेला बन जाओ तो हम बात बताएंगे, हमारे बात नहीं है। अरे गुरु बढ़िया से बढ़िया बात बतावे, मेरे आवाज जैसी बात मत बताऊंगा, किसी को चेला बनने की जरूरत नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र भी। हम नमस्कार नहीं कहते, नमस्कार करो, मैं नमस्कार करो, ठीक है, वो भी हम नहीं कहते। और फिर आप गुरु जी बढ़िया से बढ़िया बात बता रहे, मैंने आवाज मैं कभी कपट करूंगा बताऊ कर नहीं बताऊ, और कोई जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं है। ऐसे आपसे मिलता है, अन्न मिलता है, जल मिलता है, सहायता मिलती है, रक्षा मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, वो आपसे ही मिलता है। पर ऐसी मांग मेरी नहीं है, वे दे हो ऐसा नहीं, आप दे हो मत दे हो, किसी से कोई टैक्स नहीं, आप पर कोई टैक्स नहीं। जैसे भगवान सूर्य चंद्रमा नदियां पृथ्वी हवा श्वास लेने के लिए सबको हवा भगवान देते, मुफ्त में, कोई टैक्स देता तो बताओ, आप स्वास्थ्य का भी टैक्स देते हो तो बताओ, गंगा जैसी नदी बहती है, कोई नहाओ कोई पियो कोई बोलो, किसी के लिए मना नहीं, सब फ्री, खुल खुल खुल सबके लिए। श्वास लेने दे श्वास, अगर वायु बंद कर दे मर जाओगे, जी नहीं सोओगे, श्वास बंद कर दे तो खत्म हो जाओगे, मुंह तो श्वास लेने दे। और आपसे चाहते क्या, आप मानो मत मानो, धंधा करो खाट छाट करो, नाचते आदमी बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं, पर उनका ही पालन पर वैसे ही करते, वैसे ही करते, कैसे विलक्षण दयालु भगवान, उसको नहीं मानते, किसको मानना हुए भगवान को ही नहीं मानना हुए तो किसको मानना हुए, सबको देने होना है, कैसे भगवान है, उनके शरण हो जाओ, केवल भगवान का हूं मैं और मैं किसी का नहीं, भीतर से कहने की जरूरत नहीं, दुनिया को कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भीतर से मैं किसी का नहीं हूँ, चुपचाप करी जरूर नहीं, लोगों में ढूंढी फिरती नहीं है, किसी को मालूम नहीं हो रहे, किसी को मालूम नहीं हो रहे, और सबकी सेवा तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह से ही सेवा करूंगा, पद से ही सेवा करूंगा, तन से मन से धन से विद्या से शरीर से योग्यता से बुद्धि से विद्या से हमारे पास जो है उसे सब सबकी सेवा करूंगा, इतनी बात करूंगा, इतनी जैज है जितनी उन्हें टैक्स नहीं है, जितनी भाई जितनी बोलो, ऐसे भगवान है हमारे हमारे हैं हमारे भगवान हमारे, जब आप जन्म को हो जीव हो सब ही दिन में रात में सुबह शाम में कभी में किसी वर्ष में किसी महीने में जन्म को हो जीव हो जब ही जन्म को होती अग्नाश ही तब है, करोड़ों जन्मों के पाप समय सो जाएंगे, सस्ता इतना इतना सस्ता काम है, जन्म को हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब है, इतना सस्ता कोई दरबार आपको मिलेगा नहीं, है नहीं कोई भगवान के इतना खुला दरबार है नहीं, इतना शक्तिमान न तत्समोस्त्यभ्यधिकृतोऽन्य, गीता में लिखा है आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, न तत्समोस्त्यभि, कोई समोस्त आपके समान भी कोई नहीं है, अधिकृतोऽन्य कहां मिलेगा कोई अधिक, ऐसे परमात्मा दयालु है सब पर, कुछ भी नहीं चाहते आपसे, कुछ भी नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते, कभी भी सपने में भी चाहते नहीं, और दया करते हैं, खुली हवा देते हैं श्वास लेने के लिए, श्वास लेने के लिए, अब श्वास बंद कर दे तो ध्रुव जी महाराज ने भजन करते हुए श्वास रोक लिया, दुनिया मात्र का श्वास रोक गया, देवता प्रार्थ के महाराज मर जाएंगे सभी, ध्रुव जी ने वही को रोक लिया, पांच वर्ष हुआ है, छह महीनों के भीतर भीतर इधर श्वास रोक लिया, तेज बगे स्नान करना, मथुरा का भाई ध्रुवटीला है, आज भी ध्रुवटीला है जमुना जी के पास में, वहां तपस्या करी थी, सब ने जा रहा है टाइम मचाई कि मर जाएगी दुनिया, महाराज जल्दी राजी करो दुनिया मर जाए, भगवान ने सुन दिए, ने पांच वर्ष आगे कुछ क्या करे, तो भगवान ने संघ सुहा दिए, संघ ऐसा करने वाले शुरू करियो। योंता प्रवेश बाज में माम प्रसोपता संजीव तखल धैर अलग शक्ति धर स्वात्मा अन्यास हस्त शरण तुला देव प्रेरणा नमस्ते नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यो। केवल संघ स्वादी बोलना छोटा पाएगा भाई कुछ नहीं संघवादी का खेती कर पाया मैं लक्ष्य बताओ। अरे आपको सबको गंगा जी सबको श्वास मिलता है श्वास कुछ टैक्स देना पड़ता है श्वास का कोई जरूरत नहीं। मानो मत मानो निंदा करो भगवान की निंदा करते है ही नहीं भगवान है ही नहीं नाच करते है ही नहीं मेरे को मिले ऐसा मेरे को मिले भगवान को कोई नहीं झूठी बात है सब ठगाई झूठी बात मेरे से मिले भगवान को कोई नहीं भगवान को कोई नहीं है ठगाई है ये ब्राह्मणों के साथ होगी ठगाई कोई नहीं भगवान को सही उनको भी जीने के लिए श्वास देते हैं उनको अन्न देते हैं उनको जल देते हैं पृथ्वी रहने को स्थान देती है सूर्य प्रकाश देता है चंद्रमा प्रकाश देता है तारा प्रकाश देते हैं सब जीवन के उपयोगी बातें सब देते खुल नहीं भी वो मानता नहीं है ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा कोई दाता मिलेगा ऐसा दाता नहीं मैं कोई है ही नहीं कोई ही मिला मिलाएगा कहां से है ही भगवान का समान है ही नहीं कोई उस भगवान के समान मुझे नाथ मैं आपका हूं केवल मैं भगवान का केवल भगवान मेरे सेवा सब की लेने वही सेवा करो ना करो भगवान मेरे मैं भगवान गाऊ इतना करो इतना इतना करो इतना करने भगवान राजी तो कृपा करने को तैयार सदा राजी सदा प्रसन्न ऐसे भगवान हमारे समस्त अपनी का खुद आपके समान भी कोई नहीं है अधिक तो क्या होगा आप बताओ कोई अधिक दिखता हो बताओ आप इतने बैठे ऐसे भगवान हमारे ऐसे भगवान सन्मुख हो जाओ ऐसे दूसरा न्याल करेगा नहीं कोई साथ रहेगा नहीं जब काम पर है जो जरूरत हो तब तात या सब ही सिट है अपने मां बाप और अपने स्त्री पुत्र सब मिल जाएंगे संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं सोना कोई भजन में लग जाए तो माँ बाप के सोरो भगवान लग जाओ सत्संग करने में बात बताऊंगे एक बात बताऊ सत्संग करने वाले सोनों को सत्संग नहीं जान देते कच्ची बुद्धि यानी लग जाएगी बात कोई साधु बन जाएगा कोई सत्संग करेगा सत्संग करने वालों का छोरा बिना सही बात है वो सत्संग नहीं जानेंगे संसार साथी स्वस्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं अगर एक यार लगाना शुरू कर दे माँ बाप और भाई सब मना कर दे अरे यार करता है यार करता ऐसा और जीवन के लिए अगर डॉक्टर कह दे तो पुखरे जाए पर तो क्या शुरू करना है पक्के विरोधी परमार्थ के संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के देखा न कोई दुख में सहारा बुखार आता है तरह है तो प्रेमी से प्रेमी ये कहते हैं भाई बाहर वो जाओ तो तुम्हारा हम ले लें ये तो तेरा तो ही भोगेगा साफ सुख जवाब ये तो तेरे को तू ही भोगेगा, तेरे को भोगना पड़ेगा, हमें तो कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा प्रेम आ तो रोने लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेम हो तो रोने लग जाएगा। रोने माए क्या फायदा था, रोने से क्या फायदा है, शायद करते नहीं। ज्यादा से रोने लग जाए, आप बताओ आप क्या सहायता क्या करते सहायता। आज मैं बीमार हो जाऊ तो क्या आप सहायता क्या कर सकते, रो सकते हो सिवाय रोने के, क्या करोगे बताओ, शक्ति क्या है। मन से साथ में साए तो भी कर क्या सही कर कुछ सकते, ये बात। उमा राम समय तो जगो माहे, गुरु पितो मातो बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं कोई नहीं। इस वास्ते सन्मुख हो जीव भय जब भाई, जन्म कोटे नाशे तब भाई, क्यों सन्मुख हो जाए, जब सन्मुख जब जब जब ही तब ही जब ही तब ही जब ही, जिस क्षण में सन्मुख उसी क्षण में सब जीने उपयोगी चीजें खुली दी हुई है, कोई टैक्स नहीं। एक बत्ती भी लगा दो मेरे की तो उसको टैक्स लगेगा, एक बत्ती लगा दो बत्ती सूर्य की सब जगह सब के लिए खुल गई, पृथ्वी रहने के लिए, रहने के लिए मकान बनाओ तो जमीन गई मूल्य लगेगा, लाओ पैसा मकान कैसे बनाया। भगवान कोई ट्रस्ट सब खोली, अरे केवल मेरा मानो क्यों और कुछ नहीं, जरूरत नहीं, केवल मेरे भगवान है मेरा और कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं कोई मेरा नहीं, किसी ऐसा नहीं किसी से ऐसा नहीं। फिर आशा रखना है, भागवत माया है आशा ही परम दुखों, दुखों नहीं परम दुख, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, आशा ही परम दुखम महान दुख। आशा रखना संसार आशा रखना, बेटा से आशा रखे, बाप से आशा रखे, माँ से आशा रखे, भाई से आशा रखे, दुआई से आशा रखे, बेटा से रक्षा करे, भाई बंधु से रक्षा करे, दूसरा रक्षा करे, आप से सहायता रखे, राज से सहायता रखे, क्यों कर दो। मैं कहूँ एक भगवान के सिवाय किसी की जरूरत नहीं। अकबर ने कहा, अकबर ने कि मेरी आशा बिना तो क्यों सो ये याद ही नहीं, आशा में उस लंबर थी जिसको हर की प्रति नहीं सो आशा रहे अकबर की। अकबर ने ज्ञान लेना मान क्या है, जिसके हरि की प्रति नहीं सो आश्र कबर की, खुशी हो जाते बादशाह था बादशाह। जिसके हरि की प्रति भगवान नहीं है जो कबर की आशा करे, जिसके हरि की प्रति नहीं सो करी है आशा कबर की, कबर की है कटक करता है लबर लबर करी जाए आशा कबर की। आपको याद होगा नंगे कवि का है, जिसकी हरि की प्रति नहीं सो करी है आशा कबर की। बादशाह था क्या कर सको, बादशाह मार सके और दे तो कुछ है, नेहा तो कुछ कर नहीं, नेहा तो कुछ कर सकते नहीं, मार सकते। जयराम जी रक्षा बुखार से बीमारी से क्या कब करते हैं, बालकों को भीत बेचना जीतो जीते जीते बालकों को भीत में चिढ़ा दिए, सुना दिए छोटे बाल की याद आ गया तो बड़ा भाई हो लम्बा हो आंसू आएगा। तो कह तू रोता है, मैं इन वाले रोता नहीं हूँ, मैं हूँ बड़ा है, पहले तू जा रहा है, तू मेरे से पहले जा रहा है, तेरे भीत आ गई यहाँ तक, मेरी भीत आई निचरे गई, हम रोते नहीं है तेरे वास्ते, मने दुख होता है इस बात का, हे मदा हूँ पहले मैं जाऊं पर तू जाओ, है नंबर तेरा हुआ पहले, इन बात दुख होता है, तू छोटा है पहले जा रहा है मेरे से, हम छोटा है भीत मेरे पास दोनों चुना, दोनों को भीत में चिना दिया, जीते जीते वो ये अकबर कर सकते बात, ये कर सकता है और क्या, आप बताओ क्या कर सकते हो और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं भगवान के समान, पृथ्वी सब के लिए पृथ्वी माता है, चाहे टट्टी फिरो पेशाब करो ठोकरों मारो लाता मारो कुछ मारो सब बच्चे बच्चे बच्चे भूमि गीत आता है बारह साल में भूमि गीत, कई मेरे को मेरी मेरी कह गए तो मरी जब मरे में मिल गए, मेरी मेरी है बेटे मैं मालूम हूँ मारे मेरे में मिल गए तो मेरा है कि मैं तेरी हूँ मेरे से पैदा हुए आना चला आदमी मेरे से लेता है ऐसे जीता है यहाँ तो मेरे मिल जाएगा, सब कृपा करते सबको पान, इस वास्ते भगवान के समान पान करने वाला प्रेम करने वाला स्नेह करने वाला कोई नहीं है, आप अगर भगवान के सन्मुख नहीं होते बताओ क्या ये बुद्धिमानी है, क्या ये समझदारी है, सब स्वार्थी उन्होंने व्यर्थ करते हो, है भगवान के सन्मुख होते ही नहीं, विचार करो स्पष्ट हो जाए, भगवान पर मत यादो याद ही मत करो, मानो ही मत ना, ईश्वर है ऐसा ही मत मानो। वो एक कहानी सुनाई थी ना, एक सज्जन था उसने एकादशी का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी का किसी को भोजन करा कर भोजन करूं, वर्षा बरस रही थी कोई आया नहीं, अतिथि कोई नहीं, साधु वो नहीं, वो ढूंढने गया तो एक बूढ़ा साधु गया, बूढ़ा कहे महाराज भिक्षा करोगे कहाँ, चलो चाल करे बैठाया पत्थर दी भोजन परोसा चट खाने लग गया, कहे महाराज आपने भगवान है तो भोग लगाने, भगवान क्या होता है, भगवान क्या है भगवान, नया घर यहाँ बैठ बैठ सब भूल गए, भगवान कोई चीज है ही नहीं, पत्थर खेलते भगवान कोई नहीं तो आपके मैं क्या चाहता, भगवान है नाते ही तो हम देते हैं, भगवान कोई तो पत्थर खेल नहीं, आकाशवाणी हुई कि सफेद बाल हो गए इतना बूढ़ा हो गया सब पालन किया तो एक दिन भी भोजन नहीं दे सकता, इतना वर्ष पास हो गया है पूछा हो गया मानता नहीं मेरे को, हमारा भगत कहलाता है, एक दिन महाराज करते हुए माफी मांगे महाराज भोजन कर, ऐसे भगवान है हमारे परम दयालु हो परम कृपा, ऐसे भगवान में सन्मुख हो जाओ, इसमें का आपका टक्का लगता है, एक आपके कोई बल लगता है, एक पसीना आता है, क्या जोर पड़ता है आपको, क्या खर्च होता बताओ, हे नाथ में आपका टक्का लग है पसीना हुआ क्या जोर है, हे नाथ में आपका भगवान इतने में खुश, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा ही वजह में हूँ, मेरे लिए रोने लग जाता मैं रोने नहीं जाऊँ, मेरे व्याकुल हो जाता, मैं व्याकुल हो जाता हूँ। ये था माम प्रपंच बजाव में आऊ, ऐसे ध्यान और आप सब हो जाओ तो कितनी सुखी बात है, कितनी आनंद की बात है। नहीं तो भगवान है कोई घाटा नहीं, भगवान के कोई घाटा नहीं, कोई बात कैसी बात। भगवान है क्या, आपके भी सब भगवान देते हैं, सब भगवान। सांस लेने के लिए वायु देता है, कोई दे सकता नहीं, कौन दे सकता है, कौन दे सकता है बताओ। किसी मनुष्य में ताकत है श्वास लेने, ऐसे भगवान है हमारे, सबका पालन पूर्ण करते हैं। अभिमान करो हम लेते हैं, हम जीवाते हैं, मनुष्य कहता है इन बालकों को मैं पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ता हूँ। तेरे जैसे कई मर गए, अनगिनत गाड़ी मर गए, ऐसा चलता मुंह पालन करता हूँ, मुंह पालन करता हूँ, अभिमान करते कोरा अभिमान काले अभिमान कोई विश्वास से भगवान के समान कोई नहीं है। सन्मुख हो केवल हे नाथ किसी की गंध मत हो, हृदय में गंध किसी की मत, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचो। क्यों कर सेवा क्यों करें, आप इतने बड़े हुए हो, किसी सेवा नहीं रही है, क्या श्वास नहीं लिया है, क्या पृथ्वी पर नहीं घूमते हो, कदा किसी मनुष्य ने रास्ता भी नहीं पूछा है, रास्ता पूछते हो, सहायता लेते हो, सब सहायता के बिना आदमी जी नहीं सकता। राजा बादशाह बड़ा भारी राजा हो, वो भी दूसरे की सहायता के बिना जी नहीं सकता, कहीं जाता रास्ता तो पूछता है नहीं, भाई मार्ग बताओ, अरे तेरे क्या क्या तैने सेवा की, मार्ग तो पूछता है, सेवा क्या की है, कहीं का सेवा मार्ग पूछता है। तो दुनिया के सहाय बिना कोई जी नहीं सकता, इस बात से दुनिया की सेवा करनी, दुनिया का कर्जा है, बड़ा भारी कर्जा है, इस बात से सेवा करनी, सेवा की कर्जा है, कर्जा कर्जा उतारने के लिए सेवा करनी है, और कोई जरूरत नहीं। सब जीते ऐसे तुम्हारे बिना खूब गौर से इस बात से सेवा करो, तो प्रेम से उसको गाओ कीर्तन करो, प्रेम से आदर से हृदय से प्रेम से भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये सब संबोधन है, हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे, सोलह सोलह नाम सोलह, ये सब संबोधन है। संबोधन कहते हैं प्रकार को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार, सोलह नाम है सब, सब संबोधन, सभी संबोधन है, भगवान पुकार है, भगवान पुकार है, सूर्य नाम का राम और कृष्ण दो ही अवतार है कलयुग में, जब सदा पानी भविष्य कृष्ण भगवान के और राम जी दो अवतार, दोनों अवतार होता राम और कृष्ण, और हरि सब का मूल है, ऐसे भगवान नाम है, हे नाथ हे नाथ करो कीर्तन, सब बड़े प्रेम है। Thank you.